आगम प्रमाण प्रत्यक्ष के अपेक्षा प्रबल है, इसलिए पूर्व मीमांसा का न्याय है अपच्छेद न्याय, किंतु अपच्छेद न्याय में आपके आगम से कारण है। अपच्छेद न्याय पूर्व मीमांसा में विचार करेंगे, सर्वापरि पूर्व दुर्बल प्रकृतिवत किसी निमित्त प्राप्त होता नैमित्ति का सर्वस्थित होता है, पूर्व कुछ निमित्त है पर कुछ निमित्त है, सर्वापर होगा पूर्व निमित्त के अनुसार पर निमित्त प्रबल होता है, पूर्व दुर्बल है पूर्व से दुर्बल है पूर्व दुर्बल पूर्व होता है। प्रकृतिवत ये प्रकृतिवत विद्युति कर्तव्य है अतिदेश वाक्य है, जितने याद वस्तु तीन प्रकार है, इसके जिसमें दुर्गदर्शी का उपयोग कृतक का उपयोग होता है उसको प्रतिष्ठा, और सोम जिसमें कोई होता है सोम याद है, जिसमें पशु का उपयोग किया जाता है पशु याद है, पशु का भी कहीं उसमें याद में उपयोग है। तीन प्रकार से जितने इसके संपित कर्तव्य के दर्शक होना चाहते, दस पूर्णाश कर्म जो समग्र अनुभव का उपदेश होने से उसको कहते प्रकृति, और कहीं इसकी का विधान किया गया दुग्ध तरीके द्वारा शास्त्रीय कर्म है तो वो भी इसी होने से वहाँ प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य इसके अतिदेश वाक्य से जितने कर्म अंग अनुसार किए जाते हैं दस पूर्णाश में सबका अनुसार उसमें किया जाएगा। सोमया की प्रकृति ज्योतिषम ज्योतिषम सोमया से ये सोमया का जितने अंग अनुसार सब का उपदेश किया गया इसे कुछ प्रकृति कर दे, और कुछ सोम इत्यादि कुछ सोमया के विधान के ध्यान से वो अंग का अंग का उपदेश नहीं हुआ, समग्र अंग का उपदेश नहीं हुआ तो ज्योतिष में कर्मचारी ही अंग अनुसार किया जाएगा। प्रकृति मत विकृति करतेगा समय की प्रकृति होगी ज्योतिष में देश अंग अनुसार किया जाता किया जाता है ऐसे सौम्यादि में अंग अनुसार किया जाएगा, और पशु आगे जितने उत्सव की प्रकृति अग्नि समय पशु ना लगे तो अग्नि समय के पशु आगे वहाँ पशु आगे में जितने तो अंग अनुसार का उपदेश किया गया, अन्यत्र कहीं भी पशु आगे होने पर अग्नि समय प्रकृति के प्रकृति वो विकृति कर्तव्य से समग्र अनुभव का अनुसार प्राप्त हो जाते हैं। ये एक स्थिति है दशगुणवाद की प्रकृति, उसमें किससे सोमारुद्र नाम की विकृति सोमारुद्र की विकृति आ रही है प्रकृति कहते हैं समग्र अंग का उपदेश प्रकृति जहाँ समग्र अंग उपदेश में उसको विकृति कहते हैं, प्रकृति विकृति आ रही कोई अंगांग नहीं सोमारुद्र जी के अंगी उसका अंगों के अनुसार कह जाएंगे प्रकृति का विकृति कर देगा, दस गुणवा संजय से प्रकृति में कर्म है ऐसे कर्मों का अनुसरण कह जाएगा, उसमें बड़ी कुशत आवश्यक होता है तो कुशत प्रकृति का विकृति कर देगा तो कुछ प्राप्त हो जाएगा, किंतु जहाँ सोमारुद्र नाम को विकृति का विधान किया गया वहाँ एक वाक्य आ गया परमयम बहिर्भवती वही जो कुशला सर सरमयम सर्कल उससे बनाना है, जो पुष्प प्राप्त था प्रकृति में पुष्प का उपयोग होता है प्रकृति को विकृति करते हुए अत्य वाक्य से समारोह नाम विकृति में इष्टि में पुष्प प्राप्त हो गए थे, किंतु वहाँ विशेष वाक्य आया सरमयम वही भगवती तो सरमय सरकंडा से वहाँ पुष्प का शुद्ध होता है। ये पश्चात आगे निश्चित कर्माए वाली प्रकृति वाली विकृति करते व्यता से तो कुछ प्राप्त था उसको बाहर करके विशेष विधान किया जाने से जैसे प्रकृति में प्रकृति बाध करके प्रकृति जैसे दुर्बल हो गई विकृति में प्रकृति विशेष वाक्य प्रबल हो गए इसी प्रकार अपच्छेद न्याय से सरकंडा कर्मय वाली सरकंडा नाम के भी बात है तीर्ण विशेष सरखंडा करते सर तो वहाँ अपत्य न्याय में क्या है ज्योतिष समय सोमया उसमें कुछ वही भगवान संघ सूत्र पाठ करते सूत्र ज्ञान करके अपने तरह से बाहर निकलते हैं। को जो जाएंगे एक पंक्ति होकर जाते हैं, पंक्ति के स्थिति लिखा चिंटी लाइन होकर चलते एक विषय दूसरा, इसी प्रकार वो एक विषय दूसरा चलेंगे। सब कहा यजुन जैसे कपड़े भी चलेगा, उसके पीछे कपड़ा जो बांधे पीछे पीछे कपड़ा बन रहा था ऐसे हाथ में लगा करके उसके पीछे चलेगा प्रत्यर्था में प्रस्तुता प्रस्तुता के पीछे चलेगा प्रत्यर्था उसके पीछे सामेद गाल दिया था उसके पीछे चलेगा ब्रह्मा उसके पीछे चलेगा ये जवान छह बजे ऐसे चलते हैं एक दूसरे पीछे के तरह कपड़ा को उस तरह पकड़ देंगे। ये चलते समय कहेंगे प्रमाद से किसका हाथ छूट गया है दूसरे पीछे कर्तव्य पीछे के पकड़ कर रखना है ये कर्तव्य पकड़ के थोड़ा कपड़ा है यदि कहीं हाथ छूट गया तो त्राश की पहले बिना भी जाएगा तो त्राश की से बिना के लिए यदि प्रस्तुता आप छिन गया तो ब्राह्मण भरम बच गया प्रस्तुता यदि आप छेद करे तो ब्राह्मण भर प्रस्तुराम करे क्या मारे प्रत्यय का आपत्ति करेगा तो सर्व वेद संत्यास प्रत्ययता है फिर नव रही चलने वाला वो छोड़ दिया तो जितने धन संपत्ति जो दे देना है वही योजना योजना तो धन को दे देगा कर्म कर उसके पीछे चलता है उद्घाटन चलता है यदि उद्घाटन करे तो क्या करना है याद पूरा करना दक्षिणा नहीं जा रहा फिर और एक बार याद करना एक अध्याय संपादन करना है अदर्शन यज्ञ विश्वास तेन खुले रहते तत्व्यासा संख्या ये जो चतुर्थ में आया उद्घाटा है वो जो चतुर्थ करे तो क्या करना पहले एक बार अनुष्ठान पूरा कर देना रिश्ते को दक्षिणा नहीं करना फिर और एक बार कर्म करना पूरा कर्म करना किन्तु वहां जितने दक्षिणा देना था इतने दक्षिणा देना है किंतु यदि प्रत्यय करता है प्रत्यय का तब संपूर्ण धन को देख रहा है तृतीय नंबर करता प्रत्ययता वो यदि हाथ चलते तो पूरा धन को दे रहा है और उद्घाटन भी करता चौथा नंबर तो एक बार कर्म पूरा कर बिना दक्षिणा लेकर के दो बार दिन कर्म गए जितने देना था इतने दे ये भिन्नता है। इसमें अभी यदि प्रत्यहर का अपच्छेद के बाद उद्घाटन का अपच्छेद हो गया अगर प्रत्यहर का अपच्छेद न्यूनतम प्राप्त हुआ सर्वस्व दक्षिणा पूरा कर्म दे देना उसके बाद उद्घाटन ही छोड़ दिया अभी उसके न्यूनतम प्राप्त हो गया दक्षिणा नहीं देकर गए जो संसाधन करे फिर दोबारा करे वहां विचार आया यदि पहले उद्घाटन अपच्छेद करे बाद में प्रत्यहता करे तो सर्वस्व दक्षिणा हो जाएगा यदि उद्घाटा वही प्रत्यर्था प्रसिद्ध नहीं करे उद्घाटा प्रसिद्ध नहीं करे केवल प्रत्यर्था करे तो थोड़ा सर्वस्व दक्षिणा देना एक साथ दोनों तरह से विकल्प आया किन्तु यदि पहले प्रत्यर्था प्रसिद्ध करे उसके बाद उद्घाटा करे तो वहां निमित्त प्राप्त हो गया पहले प्रत्यर्था प्रसिद्ध करेगा तो सर्वस्व दक्षिणा देकर दक्षिणा सब उद्घाटन को दे देना चाहिए किंतु उसके बाद तुरंत दुर्गा उद्घाटन जो गया उसके निमित्त आ गया अदक्षिण याद संपादन करके फिर दोबारा करे और जितने देना था इतने दे यहाँ विचार आया अभी प्रत्यर्था ने प्रसिद्ध किया उसके बाद उद्घाटन प्रसिद्ध किया अभी क्या करना है दोनों को विचार करना एक लेना या पहले लेना है दूसरा को लेना तो वहाँ पर्वापरी पूर्व बने प्रत्यर्थापेद जो सर्वसधन ज्ञान देना उसका बात करके उद्घाट आपेद के कारण अदक्षिण दक्षिणा के बिना याद करे फिर दोबारा याद करें दक्षिणा पूर्व देना चाहिए ये विचार है पर्वापरी पूर्व बन प्रतिवर्ष उद्घाट अपेद निमित्त अदक्षिण याद परे प्रत्येक सर्वस्व दक्षिण पूर्वसंचित उद्घात उद्घात कर तो क्या करना है उद्घात करेगा तो अदक्षिण संपूर्ण दान कौन करना है प्रत्येक प्रसिद्ध करेगा तो गृहस्थ अवश्य निमित्त अध्यक्ष में याद हो गया पर उसके पहले प्रत्येक किया था प्रत्येक अवश्य का निमित्त को क्या प्राप्त था सर्वस्व दक्षिण न्याय सर्वस्व दक्षिण न्याय के लिए पूर्व सिद्ध निमित्त थे पूर्व सिद्ध निमित्त व्यक्ति सर्वस्व दान देने के लिए निमित्त पूर्व सिद्ध है निमित्त क्या है प्रत्येक अवश्य छोड़ दिए अरे पूर्व सिद्ध निमित्त का उत्तर के अपेक्षण होगा प्रतिरिक्त के ज्ञान सर्वस्व दक्षिण लेके उसके बाद सोल दिया उद्घाटा सिद्ध करके उद्घाटा सिद्ध करने से अभी अदक्षिण याद करना बिना दक्षिण याद संभव करके फिर दोबारा जाकर अदक्षिण ले जितने देना था उदय यह जो दोबारा याद करेंगे दोबारा में सर्वस्व दक्षिण देना पड़ जाएगा क्योंकि पहला मिली जो उत्तर से पूछा वहाँ बाद हुआ क्या हुआ पर के द्वारा पूर्व का बाद हुआ पूर्व क्या है प्रत्येक निमित्त सर्वस्व उसका बाद हो गया उद्घात निमित्त अदक्षिण पंक्ति में देखो उद्घात निमित्त का अदक्षिण आय के द्वारा पर किसका बाद हुआ प्रत्येक निमित्त का जो सर्वस्व दक्षिण आय जिसका निमित्त पूर्व सिद्ध था उसका बाद हुआ परण पूर्व से बाद पर पूर्व का पर जिसका फल से अदक्षिण आय पूर्व क्या था प्रत्येक का जिसका फल था सर्वस्व दक्षिण उसका बात होता है तुरंत उद्घाटन हो गया अभी उद्घाटन तो पूर्व का बात हो गया और एक बार अदक्षिण याद करें फिर दोबारा करें दोबारा प्रत्यक्ष दक्षिण कितने जन्म देना है पूरा सर्वस्व सर्वस्व देना है आगमन पूर्व से प्रत्यक्ष के बाद उत्तर भागे आगमन प्रमाण के द्वारा पूर्व से प्रत्यक्ष का बाद होगा प्रत्यक्ष प्रमाण को दिखता प्रबंध और आगमन प्रमाण मेरे नाना की चिंता पूर्व कौन प्रचार कौन होगा पूर्व होगा प्रत्यक्ष और उत्तर भागे आगमन के द्वारा बाद हो गए इसके पर पूर्व भी शंका करता है वहां जो पूर्व मीमांसा का अधिकरण आया वहां उत्तर से पर की तरह पूर्व का बाद हुआ तीन पर निरवता उद्घात निमित्त का जो अध्यक्ष में आगे वो निरवता है इसलिए बात हो गया निरवता सत्वा तो बोलना होता है ये पूर्व निकल है नंबर पर प्रति राष्ट्र अनुच्छेद निमित्त पर सर्वस्व दक्ष में आ रखे इसके अवकाश है प्रति राष्ट्र अनुच्छेद निमित्त के आज क्या हम गई सर्वस्व दक्षिण उसका अवकाश है कहा अवकाश है प्रतिहत्र मात्रा प्रसिद्ध यदि केवल प्रत्येक अनुच्छेद हुआ वहां केवल होगा प्रतिहत्र अनुच्छेद होते सर्वस्व दक्षिण यहाँ प्राप्त हुआ अध्यक्ष न्याय वहां प्राप्त है नहीं तो वहां का अवकाश हो अच्छा दोनों एक साथ हो जाए प्रतिहत्ता दोनों कर रहे हैं तो वहां भी विकल्प आए क्रम में क्रम सोने पर जैसे पहले उद्घाट आपत्त करे इससे प्रत्यक्ष तो पर्सन होगा प्रत्येक क्या याद कैसे क्या मन रहे वो सावकाश होगी क्रम में अपचित प्रत्येक अपचित से प्रचार की यदि प्रत्येक अपचित प्रचार अभी हो गया तो सर्वस्व दक्षिण में आएगा अवकाश होगी अभी तो इसका चल रहा है अभी जो पहले बता दिया पहले प्रत्येक के बाद उद्घाटन करेंगे तो उसका बाद बता दिया प्रथम तो बता दिया इसके पूर्व प्रति करता है यदि केवल प्रत्येक का प्रत्येक हो अवकाश अवकाश हो गया ये कब तक क्रम को प्रत्येक हो तो प्रत्येक सर्वस्व दक्षिण याद का अवकाश है किंतु जो अध्यक्ष आगे उद्घाटन प्रसिद्ध हुई तो उसके लिए इसका अवकाश नहीं इसलिए वो अध्यक्ष उद्घाटन प्रसिद्ध निमित्त पर जो अध्यक्ष है अध्यक्ष जाए ये निरवकाश हो गया अन्यथा यदि प्रतिग्रह आप चीजें तो सर्वविद्रम की शास्त्र अप्रमाण है। इसका कोई कहीं सर्वस्व देने के कहा होगा, इसे सर्वस्व देने जहाँ क्रम से होगा उसके द्वारा बात हुआ, जिसका अवकाश है उसका बात हो जाएगा। मेरे बताते हो गया अवकाशित अदर्शनीय है, ऐसा नहीं रहा है। तो यदि सर्वप्रधान का अवकाश नहीं मिलेगा, बात हो जाएगा अप्रमाण हो जाएगा। अतएव विकल्प क्या अधिकार जय विकल्प तपस्या विकल्प, अतएव क्या है कहीं अवकाश नहीं देगा कि शास्त्र बात नहीं होगा। जिसका कुछ अवकाश है उसका बात हो सकता है, जिसका कोई अवकाश नहीं निरवकाश अपवाद हो जाएगा, अवगत हो जाएगा। तो जब भी दोनों एक साथ हो गए तो विकल्प का अधिकार विकल्प से आर्थिक अधिकम दोनों प्रत्यर्थता और विद्या का दोनों एक साथ अपचित हो जाएगा तो विकल्प का आ गया। यदि उद्घाटा जमेता उद्घाटन भी पीछे कर जगह नहीं पुनर्व्यक्ति सर्वदेवतम दत्या पहले क्या करेंगे उद्घाटा पक्षी पीछे उद्घाटन पीछे के पीछे होगा तो क्या करेंगे उद्घाट सदस्य होगा तो अध्यक्ष खैर अध्यक्ष में जाए बिना दक्षिणा देकर जहाँ करें। उसके बाद जितने दक्षिणा देना चाहिए जितने तरह से क्या है यहाँ पहले निमित्त था उद्घाट सदस्य निमित्त सर्वसुदार उन्हें प्रतिष्ठित निमित्त क्या करता था सर्व तो सर्वसुदाय करें ये बता दिए पुनर्व्यक्ति सर्वे का समझते हैं। जैसा इधर जैसे पहले सर्वधर्म लेना था पहले आदर्श में यह संपादन करे फिर दोबारा यह करेंगे सर्वसूत्रे इसे अतिगम में उद्घाट्य के बाद यदि उद्घाट अपेक्षित करे तो क्या करना चाहिए पहले आदर्श में यह करना पड़ेगा उसके बाद दोबारा करके सर्वसूत्र में पूर्व उद्घाट अपेक्षित निमंत्रण पूर्व त्रयम दक्षिणायनम संपाद्य निमित्त को क्या करते हैं दक्षिणायन सहयार पहले करते हैं ज्योतिष मंत्र द्वितीय प्रयोगे दो बार जो करेंगे तब प्रत्याशा संख्या वही देना चाहे जो पूर्व में देना था ये सूत्र कहिए वो क्या था या दक्षिणा का पूर्वभावी पूर्वभावी क्या था निमित्त प्रत्याशा निमित्त तो सर्व तो प्रत्येक पूर्व प्रयोग सर्वस्व सर्वस्वीकार क्या प्राप्त था सर्वस्व उसका बात होगा द्वितीय प्रयोग में नहीं होगा द्वितीय प्रयोग में तो वही कहना सर्वस्वीकार प्रथम प्रयोग में क्या करेंगे अध्यक्ष देखो पहले प्रत्येक प्रतिशत कि क्या क्या प्राप्त है मैं बताऊँ सर्वस्व उद्घात प्रतिशत होगा तो अध्यक्ष करके फिर दोबारा कर यदि पहले प्रत्येक प्रतिशत होगा तो उसके बाद उद्घात प्रतिशत हुई है और यहाँ प्रबल कौन होगा पूर्व दुर्बल पर प्रबल पर कौन होगा उद्घात प्रतिशत क्या पर होगा अध्यक्ष में पहले एक बार यहाँ करना अध्यक्ष दोबारा करना दोबारा करने पर भी क्या दान करना है यदि अच्छे से नहीं होता तो एक बार गो देने का है और पूर्व पिंड निमित्त था प्रत्येक के काम क्या नहीं था सर्वस्व दक्षिण अभी एक बार करके पूरा दक्षिणा की गणना करके दोबारा गणना के समय सर्वस्व दक्षिणा देना है तो सर्वस्व दक्षिणा का अत्यंत के बाद हुआ क्या नहीं हुआ यही बता दें उद्घाटन्य होगा पुनर्व्यक्ति सर्वेद समझते हैं फिर दोबारा जैसे सवधान को देता पर क्या हुआ आश्चर्य क्या है भक्ति लेकर होता उद्घात्र असत्य सत्य प्रत्यक्ष अपचेता पर किसका हुआ अपचेता प्रत्यक्ष ये भक्ति में लिखे बताने से पूर्व क्या होगा प्रत्येक पहले हुआ और उद्यात बाहर में हुआ तो उद्यात क्या प्राप्त होता है वो सर्वस्व जिंदा दया मिलता थी उसका बाद नहीं होता था आगे ना अभी क्या होगा पहले प्रत्येक अधिक नया करना फिर या कहना या करने पर प्रत्येक निमित्त कर सर्वस्वान जितने प्रेरण सर्वस्व यार उद्देश्य में नित्या दादर जो सत्र का दादर सभी का सत्र एक सदा ज्योतिष में एक हजार अच्छा दिन का दो इतने नहीं अभी तो क्या होगा सर्वस्व पहले अदृश्य नया करेंगे उसके बाद एक हजार नहीं दो बार करेंगे तो प्रत्येक प्रतिशत मिनट तक जो दक्षिणा है सर्वस्व दक्षिणा पूरी करना है तो क्या हुआ पूर्व का उत्तर से बाद हुआ अत्यंत के बाद हुआ क्या उत्तर भी देना पड़ा तथा न जो सर्वस्व दक्षिण उसका अत्यंत बाद हुआ नहीं हुआ किन्तु प्रथम प्रयोग अदक्षिण करके द्वितीय प्रयोग हो गया ये क्या गया उत्तम जो मीमांसा पूर्व मीमांसा जय मीमांसी का सूत्र उसके और भारतीय कार्य सावरता भारतीय अधिकार कितने कुमार जो वार्षिक है तीन अध्याय के प्रथम अध्याय को संभावे श्लोक वार्षिक जिसके पास तृतीय पास चतुर्थ पास तीन निकाले द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय इसके पर जो व्याख्या मंत्र वार्षिक है श्लोक वार्षिक मंत्र वार्षिक हो गया तीन अध्याय के बाद चतुर्थ अंतिम कितना अध्याय नौ अध्याय नौ अध्याय के गुरु जो व्याख्या चरण टुक टीका क्या है अन्य प्रयोग क्या निश्चित हुआ जो पहले करना था सर्वस्व दक्षिणा द्वितीय प्रयोग में क्या प्रथम प्रयोग अदक्षिण क्या द्वितीय में क्या क्रमिक निमित्त प्रयोग है क्रमिक दो निमित्त है क्रम से अदक्षिण सर्वस्व दक्षिण है वो प्रयोग संभव है अभी क्रमिक हुआ पहले अध्यक्ष करो उसके बाद सर्वस्व दक्षिण करो तो संभव बनते नहीं ऐसा बदल फल एक बदल फल पहले हरा था उसके बाद लाल हो गया पत्थर से बताया बदल फल क्रमिक श्याम होते इसी प्रकार पहले अध्यक्ष में करना कि सर्वस्व दक्षिण कोई भी नहीं हुआ उत्तम अध्यक्षता नैमित्तिक शास्त्र से अयम अर्थ निमित्त के कारण जो नैमित्त करे निमित्त उपजनानुसार अन्यता कर्तव्य भी चतुर्थ निमित्त सत्य अन्यता कर्तव्य निमित्त अपचन होने के पहले जो प्राप्त करता वो अन्यता कर्तव्य था किन्तु निमित्त होने पर अन्यता हो जाएगा निमित्त हो जा गया उसका अपचन हो गया तो क्या करेंगे अवश्य नहीं आएगा प्रक्रिया अपचन हो जाएगा तो सर्व सुरक्षित अभ्यतागमन प्रत्यक्ष बात है तो और आपको तो प्रत्यक्ष का अभ्यतागमन से बात हो गई फिर प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई अवगात नहीं है यार पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण व्यक्त हो गई प्रत्यक्ष प्रमाण क्या आप जिस प्रकार समझते हो वहाँ अवकाश है इस अवकाश है उद्यास उद्यात्र अपचित नहीं केवल प्रत्यक्ष अपचित हुआ तो क्या प्राप्त है उसका अवकाश है। जीवन पर उभय अपचित हुआ तो यदि पहले प्रत्यक्ष अपचित हो बाद में उत्कृष्ट अपचित होगा तो पश्चात ज्योतिष में द्वितीय प्रयोग प्रत्यक्ष अपचित नहीं था सर्वस्व दक्षिण पहले ज्योतिष में द्वितीय प्रयोग प्रत्यक्ष अपचित निमित्त को जो सर्वस्व दक्षिण है वो देना अवकाश में भी है। इसी प्रकार व्यावहार में जो प्रामाण्य प्रत्यक्ष सिद्धांत कहता है आपको तो प्रत्यक्ष का कोई अवकाश नहीं निर्वकाश की बात नहीं प्रत्यक्ष का भी अवकाश को भी कहा अवकाश क्या है अवकाश है व्यावहारिक प्रमाण प्रत्येक प्रमाण तब तो एक प्रयोग विरोध पर एक प्रयोग में दोनों एक अनुसार में सर्वस्व दक्षिण और अदक्ष दोनों एक साथ हो सकता है एक साथ हो सकता है एक प्रयोग में अदक्षिण और सर्व दक्षिण एक अनुसार करेंगे बिना दक्षिणा करेंगे और वो दक्षिणा के लिए एक प्रयोग हो सकता है दो प्रयोग करना पड़ेगा एक प्रयोग के विरोध पर एक प्रयोग के विरोध अक्सर अभी से विरोध है दोनों को ताप्तिक होना चाहिए प्रत्यक्ष और आगम को दोनों ताप्तिक होना चाहिए तो विरोध होगा विरोध और एक ताप्तिक एक व्यवहार बना लिए तो अतिवस्तु का पुनः सफल पंथ शुद्ध निर्गुण पंथ शुद्धि ज्ञान अपचित ज्ञान में आर्थिक शुद्ध उत्तम सपन शुद्धि का बाद हो जाएगा निर्गुण शुद्धि के द्वारा हो जाएगा सफल पंथ शुद्धि का बाद हो जाएगा निष्पंथ शुद्धि के द्वारा बाद हो जाएगा अपचित ज्ञान सर्वसूत्र बारे सर्वोत्तम आनंद भद्राचार्य आनंद भद्राचार्य ने कहा तत्परता फलता से निर्दोषत्वाच वैदिक पूर्व से भाग संय तर्क इत्यादि वाक्य वर्तन तत्परता अभेद आगे तत्पर है पर प्रत्येक पर है निर्दोषत्वाच निर्दोष अपरिचित वैदिक पूर्व से भागव पूर्व से प्रत्येक आदि प्रमाण का बाघ को वैदिक होगा जिन प्रकार राय प्रत्येक आदि वाक्य वर्ण अयम सर्वोत्तम ज्ञान हुआ आगे पश्चाता क्रम ज्ञान हुआ यथा ज्ञान नायक से बाधक होता है ये पूरा पीछे आगे शंका करता है मनु मानांतर विरोध शुद्ध तत्पर समस्तम अभ्यतागम तत्पर के निश्चय करेंगे जब प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होता है अभ्यतागम का प्राथमिक तात्पर्य तत्पर है ये शुद्ध नहीं जब आदि से युग वाक्य तत्पर के प्राथमिक तात्पर्य प्रत्यक्ष लिखता युग सूर्य नहीं आदि के वाक्य तात्पर्य तो नहीं इस प्रकार आगम को से ले नाना की चिंता कि प्रत्यक्ष लिखता है प्रबंध नाना है इस अतिरिक्त आगम में तत्परत्व असिद्धम नाना करके प्रत्यक्ष आदि विरुद्ध होने का सच में तत्परत्व असिद्ध तत्पर से पहले हट दिया था जो मिले तत्पर था दूसरा हट क्या परतंतु प्रमाणांतर भ्रमित क्या प्रमाणांतर प्रमाणांतर नान प्रमाण अनंतर नान गृह प्रमाणांतर पहले यथार्थ ज्ञान हुआ क्या ज्ञान हुआ सुस्ती ज्ञान नहीं हम रजे रज करना फिर थोड़ी देर बाद में नहीं तो रजे थे खुद होकर उठा गया नहीं रजे थे अरे क्या प्रमाण क्या भ्रम हुआ था अरे क्या होता क्या होता पहले भ्रम प्रमा समझ नहीं आते क्या कहते पहले प्रमा ठीक है पहले यथार्थ समय जो बताया यथार्थ समय हुआ ये सुस्ती है किन्तु बाहर वक्त हो गया नहीं ये तो रजत है खुद होकर उसको उठाया रजत सुख लिया पहले क्रम हुआ है प्रमा नहीं पहले क्रम क्या ज्ञान आगे क्रम ज्ञान क्या हो गया नेदरों ने ये रजत ज्ञान अभी पर तो भ्रम हुआ प्रमा हुआ भ्रम हुआ ब्रह्मा के पश्चात वाली भ्रम में परत है ना नहीं तो बाधक होगा ये देखो परत तो भ्रमा अनंतर भ्रम में देख जाए भ्रमा के बाद भ्रम होता है ना भ्रमा के बाद भ्रम होता है भ्रमा समझ गया ये सर्पन में नहीं रंगी थोड़ी देर के कार्य से सारा बरसात भ्रम हो गया। भ्रमानंतर भ्रम भ्रम में फर्क पड़ेगा ना नहीं, तो बाधक होगा नहीं होता है क्योंकि अच्छा दृश्य दृश्य अभी व्याकरण का दिखा दे पूर्व भगवान का फर्क ही अच्छा फर्क पर्व होना चाहिए। एक सूत्र लक्ष्य सूत्र ठीक नहीं होगा ये आता है ये परत है प्रथम का दिल्ली पास एक अठारह सूत्र है अठारह नंबर करके एक दो अठारह उसके बाद एक सूत्र मृदा मृदा दुर्गम सूत्र तीसरा बदल बता एक दो सात परत होने से बताओ हम क्या नहीं बोले सूत्र बोले परत होने नक्शा से एक पर पूर्व हो गया मृदा मृदा दुर्गम सूत्र तीसरा बदल बता पूर्व है क्या है पूर्व की अपेक्षा परत पर्व होना चाहिए ना किंतु यहाँ नक्शा सेठ कहता है सेठ स्वा ठीक नहीं होगा और मृदा भी तो कहता है यही धातु से कर ये स्वा सेठ होने पर भी ठीक होगा। अभी सड़कों में प्रबल कौन होना चाहिए क्योंकि यहाँ प्रबल होता है नक्शा सेठ पहले कहता सेठ स्वा ठीक नहीं होगा और पूर्व सूत्र कहता है भाई मृदा मृदा की धातु से कहते ही साथ ही इनसे प्रकृत हुआ है वो ठीक है ठीक होगा तो फर्क प्रबल हुआ दुर्बल हुआ फर्क क्या हो गया दुर्बल हुआ है फर्क कौन है दुर्बल देखो प्रकृत दृष्टि से नक्शा से लेकर परम प्रति फर्क कौन है उसके प्रति मृदा मृदा बिंदु सूरज पुस्तक चिंता बता दो सकता ये पूर्व है फर्क पूर्व है पूर्व मी बाधक पूर्व बाधक है किसका प्रथम रक्षा से बनाने के तो पर प्रबल हो गया इसके नहीं एक हो गया करना अनंतर भाग में प्रबल नहीं कर दिया तो करते व्याख्या में पर होकर के भी बाधक नहीं होता है पूर्व बाधक होता है निर्दोष सत्संग तो अर्थात सामान्य नहीं दर्शन आपका तो ये सुखीवाद के अपेक्षण से निर्दोष हम तो निर्दोष सुखीवाद के अर्थांतर प्रमाण और अन्य प्रमाण अन्य क्या है उपासना करने के लिए प्रमाण है ये जैसे सुशासन अन्य सिद्ध होगी निर्दोष तो है ये तो उपासना कम से कम हो गया ये निर्दोष है तदुत्तम सत्तरत्म असिद्धत्व सरत्म वैशिष्ट निर्दोषता विकसित प्रारंभ नहीं होता ये कहा गया है तत्परत्व असिद्धता पहले वेदांत वाक्य नेह माना की बात सिंचन इसमें सत्तर तत्व है सिंचन प्रमाण प्रत्यक्षा सिंह के प्रमाण का विरुद्ध होगा तो उसमें तत्परत्व निश्चित होगा असिद्धता और परत्वा बात को कहें प्रमाण का भी प्रमाण में फर्क पड़ेगा प्रमाण के पश्चात प्रमाण में फर्क पड़ेगा नहीं बाधक होता है सरस्तम बेटियार हो गया और निर्दोषता है आगा नहीं निर्दोषता तो ये सोचता है उपासना के लिए ऐसे कहा गया ऐसे उपासना करो अन्य करके प्रावल नहीं होता है इसलिए तो प्रावल का साधक नहीं इसी के सिद्धांत का करना प्रत्यक्षा व्यावहारिक प्रमाण प्रत्यक्षा प्रमाण का प्रमाण क्या व्यावहारिक व्यवहार शुद्ध तो सात्विक स्थिति का प्रमाण है सात्विक एक व्यवहारिक प्रमाण क्या है सात्विक प्रमाण बढ़िया व्यावहारिक प्रमाण देखो सात्विक प्रमाण देखो गुरु व्यवहार हाँ प्रमाण की सूत्र क्या हुआ नेह माना की चिंतन कहता है प्रास्तिक अपेक्षा कारणासिक अपेक्षा और प्रत्यक्षा क्या होता है व्यावहारिक भेद व्यावहारिक भेद प्रत्यक्ष जैसे अद्वैत है कारणासिक दोनों का परस्पर विरुद्ध नहीं तो पूर्व पुरुष ने कहा था अद्वैत आगम तत्पर का नहीं है ये मानांतर विरुद्ध है अभी मानांतर विरुद्ध हुआ कारणार्थिक अद्वैत का व्यावहारिक द्वेश से विरुद्ध नहीं इसे तत्पर हो जाएगी तत्पर तो नहीं होगा जो कहा था इसे ही नहीं है क्यों विरोध आवाज में तत्पर कुछ शक्ति का जो अभ्यसन शास्त्र विरोध हो जाए। और जो परस्पम व्यक्तिया का काम प्रमा अनुसार का भी भ्रमण पर प्रमा के पश्चात भ्रमण में सरस रहा लेकिन बात नहीं परस के साथ केवल पर नहीं कर सकते ना मानांतर आवाजित परस्पर निरक्षित ऐसे पर प्रबल पर कौन होता है जो अन्य प्रमाण से बाधित नहीं ऐसा जो कर समानांतर से बाधित पर है तो वह चर्चा जो प्रबल है भ्रमा के बाद जो भ्रम हुआ तो भ्रम का कई बाध हो सकता है तो भ्रम के परस तो आया किंतु उत्तर भाग्य प्रमाण दातृत्व में है या नहीं उत्तर भाई प्रमाण दातृत्व है तो उत्तर भाग्य प्रमाण दातृत्व रहने से मानांतर अबाधित विश्वास मिल जाएगा प्रमाण अनंतर भाई भ्रम में परत है ना नहीं मानांतर अबाधित परत में नहीं नहीं उनसे वो प्रबल नहीं विद्या प्रमाणांतर भ्रमण विद्या प्रमाणांतर भ्रमण हे महाराष्ट्र अबाधित परत है हेतु नहीं रहेगा खाद्य नहीं रहेगा युद्ध से हेतु जल्दी हेतु भी नहीं रहे खाद्य भी नहीं तो विचार होगा ना नहीं विचार तो होगा हेतु हेतु मारे हेतु रहे जब नहीं रहे तो बैठ जाएगा हेतु न रहे या खाद्य भी नहीं तो कह दो यहाँ माना प्रभावी कपरत्म प्रमाण प्रभावी भ्रम में नहीं रहा और बाधक नहीं प्रमाण प्रभाव के विचार नहीं सत्य सदारी महाना बाध्यता सत्य की सत्य समस्या समस्या उत्तरभावी प्रमाण के द्वारा बाकी तो होगा हो गया ना बाकी जो नक्सा से कहा है ये सूत्र पाठ क्रम के अनुसार नक्सा से कर नक्सा से पर पाठ तो पर प्रत्येक ठीक है क्या स्वा के प्रकार की संज्ञा है क्या सूत्र नक्सा प्रति प्रकार की संज्ञा की कीट को स्वाभाविक है हर की तरह स्वाभाविक जो स्वाभाविक स्वभाव सिद्धित्व नक्सा करे स्वामी स्वभाव सिद्धित्व है उसका पहले निश्चित होगा नक्सा से निश्चित होने के बाद फिर स्वास्थ्य चीज करने के लिए मृणमित सूत्र है मृणमित सूत्र क्या कहता है फिर स्वास्थ्य चीज होगा इन मेरी धातु से स्वामी तो कित्व है मृणमित क्या कहता है उसके अंत का इसलिए क्योंकि नक्सा से तो पहले निश्चित कर देता है कित्व में स्वास्थ्य में नक्सा से इतने जो स्वास्थ्य में कित्व स्वभाव की दशा उसका निश्चित करेगा कौन नक्सा से निश्चित होने के बाद कुछ धातु से स्वास्थ्य करने के लिए मिर्जा मिर्जा गुदर गुस्सा गुस्सा गुदर गुस्सा चिंता बदल सकता ये सूत्र है पर ये स्वभाव से तो कित्व का निश्चित नहीं होगा तो मृग में जाने की आवश्यकता है मृग में जाने के बाद प्रतिवर्ष होगा निश्चित के लिए तुझे आरम्भ क्या जाएगा पहले निश्चित हो जाएगा नहीं तो आप उसे तो की थे कि की क्या है उसको फिर की करने के अंदर सूत्र की आवश्यकता है मृग में जब उन्हें सूत्र किसी धातु के सूत्र की आवश्यकता नहीं तो सूत्र कब लगेगा जो स्वभाव कित्व निश्चित हो तो किस तरह निश्चित होगा यद्य नक्सा से पर है उसको पहले लगाना पड़ेगा पहले नक्सा से निश्चित होने के बाद मृणमित सूत्र सुखी करेगा इसमें क्या हो रहा नक्सा से पर्वत से पाठ सूत्र पर है स्वभाव से कित्व से हमें नफा करने में स्वभाव से कित्व किसने स्वास्थ्य में स्वभाव से कित्य उसका अंतकरण किस तरह का नक्सा से हमें नफा करेंगे नक्सा से सूत्र के द्वारा स्वभाव से कित्व का निश्चय नहीं हुआ तो पुनः स्वास्थ्य प्रति प्रश्वासन फिर मूढ़ अभिदिता सूत्र के द्वारा स्वास्थ्य नीचे होगा प्रति प्रश्न होता है प्राप्त मूल हृदय के आगे आपका उठे पहले नक्सा से निश्चय नहीं करेगा अर्थमूल बोले क्या होता है तो कितो है अर्थ तो पूर्व विभव इसलिए क्या हुआ नक्सा से तो अर्थ तो पूर्व हुआ पहले नक्सा से लगेगा या मुझे मुझे रखेगा तो द्वारा मूल्य करेगा अर्थात पहले लगे जब तक नक्सा से स्वभाव से कितो का निषेध नहीं होगा तो फिर कितो आरम्भ करके मृगम जाति सूत्र की आवश्यकता नहीं है। मृगम जाति सूत्र पहले नहीं लगता है मृगम जाति सूत्र देगा उचित तो आगे कितो है ना नहीं स्वभाव से जब उसको पहन गई क्या प्रयोजन तो उसके लिए कुछ प्रयोजन है क्योंकि नक्सा से भी कितो का निषेध करता है तो नक्सा से कितो का निषेध होने के बाद ही मृगम जाति की आवश्यकता है। इसलिए अर्थत दूरत्व मिलेगा अर्थत दूरत्व क्या नर्सा करेगा अपवाद अपवाद विसर्ग विचित्र अपवाद क्या निश्चित हो या विसर्ग नहीं नर्सा से कितो का सवाल करके कितो उसके निश्चित करेगा नर्सा से उसका फिर अपवाद करेगा दुर्ग में कई कर जो कितो का कितना भी कितो निश्चित करता था वो फिर निश्चित हो गया क्या रुकेगा क्या रुपया कितो है आपको निर्दोष का फिर मन मिलता है पूर्व जैसे कहा था तत्पर निर्दोष होता यदि तत्पर नहीं होता अद्वे साल में तत्पर नहीं होता और परत्व में व्यभिचार दोष होता है तो निर्दोष भी नहीं होता यदि तत्पर अधिकार में तत्पर है किन प्रमाण पर गुरु दे नहीं प्रतिशत प्रमाण गुरु देना नहीं तो नहीं प्रतीक्षा के प्रमाण के द्वारा व्यावाह जो देश खा गए अद्वित आयु के द्वारा पारमार्थिक अद्वित परस्पर विरुद्ध नहीं और तत्परत हो गया दूसरा क्या हो गया परत्व परत्व क्या है माना तो अबाध्य परत्व माना तो अबाध्य परत्व प्रमाण अंतर्भावी प्रमण या नहीं माना तो अबाध्य है माना प्रभाव्य हो जाता है इसे दोनों ही दोनों हेतु निर्दोष होने से ये जो कहा था निर्दोष की अन्यता से करें क्योंकि उपासना साधन तात्पर्य विषय व प्रमाण शब्द जो उसका तात्पर्य विषय एक तत्व ज्ञान एक अभिषय ब्रह्म उसमें ही प्रामाण्य माना जाता है ये पर सतत स्वतः शब्द का तात्पर्य जिसमें उसमें प्रामाण्य होते हैं इसे अबोध मात्र बिजली विषम अपचित न्याय वैषम्य अभिधान जो अपचित न्याय का वैषम्य कथन क्या है न्याय के प्रकार से कारण क्या है कारण क्या अबोध मात्र बिजली विषम अबोध मात्र ना बिजली विषम जैसे ज्ञापन में जो गंभाई में लिखा है ना अज्ञान के कारण कैसे पता है जैसे गंभाई लिखी थी अपने आप लिखता है अपन ज्ञान जी को निकालते अपने आप लिखे जाता है तो बहुत कर सकते हैं नहीं एक प्रकार ये कुछ से फिर सारे लोग जमा लिखता है न्याय भी प्रकार से अज्ञान के कारण अबोध के कारण अपचित न्याय क्या है समझने के कारण जैसे जमाए को लिख लिया किसान को बोल दिया अबोध मात्र भी जुड़ता अज्ञान मात्र से कम विजय भी कम कम अपचित न्याय में संज्ञान कारण अपचित न्याय का वैषम्य का जो कहा है न्याय प्रकार ने इसने कहा अज्ञात अंतकाली का अध्याय अपचित न्याय से प्रत्यक्ष की अपेक्षा आगमन प्रबल है आगमन प्रत्यक्ष का भाव होगा जैसे अपचित न्याय के पूर्व मीमांसा में आया अपचित उत्तर भागी अपचित निमित्त अध्यक्ष में आया करके उसके बाद पूर्व भागी निमित्त सर्व सुदर्शन होता है इसी प्रकार सर्वत्र पूर्व के अनुसार पर्व होता है आगम प्रमाण पर प्रत्यक्ष पूर्व प्रत्यक्ष के आगम प्रमाण प्रबल होने का प्रत्यक्ष का राधा का आगमन हो जाएगा। ओम।